μοιραπάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, μπεζόζω μοιραπάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνα. Πολιάνα, ωραία ουσίδα, Πολιάνα, Πολιάνα, χαούνι όσο πήρα, Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, ωραία ουσίδα, Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, πεζόζω μοιραπάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, πεζόζω μοιραπάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνα, Πολιάνα. Chepke kuna nishan ma, lare gam hali agidam, hamu bekwa bkhoshi ajin, biwa hamu dil khosh bin, dil gidan ma ba, wren dil khosh bin, raza wkwa bjuan tidin kun, jian achine lenau nakhidil. لروج عوادة ناود أهيني تبكي قلنا ونيشان ما لغي قام دا هلي أكريم همو بكوا بخوشي أجين بهيوا همو دلخوش بين تبكي قلنا ونيشان ما ريكام هلي أقدم همو بكوا بخوشي أجين بهي وهمو تلخوش بين ببورن بچار بونتان همو بكوا بخوشي أجين بهي وهمو تلخوش بين تلقيدان بابا ورن تلخوش بين أفرين جيمي أفرين دس خوش جيم جيم جيم أفرين ها استانو ريما مبورما ألين شي زوال باش لا لا من بولي نانا من نان ناتوان ناتوانم هرگیز ناتوانم ناتوان گورانی بلم ازانم باش ازانم لگل روش ده باش جو من لیتان بی هستن ده هستن هستن بیلن ابی با من بلین اما با خوشی پولیان ناوه یلا هستن زور تری قبول زور تری قبول نا با باستن یلا خیرا پولی ورن ورن لیره و دی دوزی مو با همو من بیکو گورانی بلین باشا با همو من بیکو گورانی بلین رازین وابزم اما خوشتر الان چی ها با همو من بیکو گورانی بلین دی ها بیشو کریکی باشا بمشوه مامم تو مبارز بندلتونو آر اتوانی گورانی بلین چی او باز چیه اما زور راستا پیوست جو من لطوش بی دی پیوست جو من لبی بیرمتی و برز بندلتون فرمو آی خواه جان اما چی اما یک بیکا اما ما نبی با گورانی نلت که گورم یکی که خزانی ویلز توی اوید بله واهاتم پولیانا لکاتی تلفون کردنکم دا لکاتی تلفون کردنکم دا بریار بده چیلید باشا بریار بده هر وکو پیموتی باشا باشا مامی جان باشا استنچی بلین دی پیم بلین ببوره که چاور ره بوید ببوره درمانکی خواردو ها باش نبو ها تیگشتم کواتا نتواند بنوید هر استادیم بولایی باشا بلا بلا هر استادیم نه نه دلو تیز نکاد کمی که تره گملاد باشا دلو تیز نکا باشا دلتان خوشا وانیا دلتان خوشا ماما گرانیک من هر بجردون من دلنیام که تو ازیانی دو گرانیا بله دلنیام تنادت باکی شمتوانی و گرانیا بلید وانیا ببورن پیویست ایستا من بروم داولی بردنکم لاموتان هرچند دلیش من خوشا ها من وامزانی ایشو کارکان برو باشیه چن داوی لی بردنکم گورم هر استعر بانکام اداکم کواتا من داوی لی بردنکم چون که بیزارم کردن لکاتی پشوکتانا گرنگ نیا بوستا ببوره پولیانا پیویست من بپلا بروم ام آهنگ خوشا به جه بیالم لیم ببوره چی بکن؟ ام کاره لدستی ایمه یا نیا نه خوشکان چهاره دکن قینه لوانه ساعت گیان زیاترم پیپچید هیوادارم که تکی خوش بسر برن حتا دیموه هیوا موه زور سپاس پولی لوه اچه باران داب کاشل تونا هیوادارم باران دانه که تتا گرموه گورم ها مل برک باز سرماد نبی باد بارانک لبنه ها سپاس توم فرمو سرکو سپاس فرمو سرکو گورم بابرین اگه داری برایست باشا باشا پیویز نکات بید نخیر بلان با چی گورم بونیم ها تو لآهنگی پولیا نایت بوی پیویز تکاتی که خوش بسر برید تکای بمینه روا گورانی بله تکات لیتم خوشحال ابم اگر میتوا بله زور خوشحال ابم راست کاتون بمینه روا بله گورم امرکی خانم بسر چو بله شو گره توا وریابا اگر لخود بی باش عزیزکم زور باشا خواه حافظ گورم تکای ماما من زودتین کات بگره توا زور باشا خواه حافظ دی یهو خواه حافظ ماما جان اگر لخود بید خواهد لگل ورن بابچی مشقی گولانه کب کن حتا اوکو اگره توا باشا یلا فرمو بابچی نجوره وا باک هاتوا سرسامه پیمان یلا فرمو بابره چیه چی تا؟ ایش دیگنیه که پشیمان بمنی خمد نبید طل نیا بکرم خمد نبید ایش دیگنیه بله کرم چی با بابا؟ پیش کم یک برای سلطان دعوی یرمدی لیا نکردی؟ بلام کرم اوکو پیموتی من لما را دماوید 14 سال چهاره روش شوابم خاتو پولیو برای سلطان بای بگن لیک مالا بای کو پشید هرچند هاتنی پولیانا لارا دانبو کلگلن بجی استاش چون که خیزانه که کوبنو چی تر پیوستیان بمن نماو براستی بله اوی که بیستم پید بلم او بو کرکم نه نه بابا هر چی شتیوان ماله اما به دمائی بیزاری با گورکان من بابا شتیوان ماله دوائی لبردن لیا کم اگر بیزارم توم کی موسی بله خانم اکم بله مشقی گورانی که دستی پی کرد ور نجوره و بله باش ساعت ایسایم خانم اکم بابچین بولای ورن بابرون جورا زور باش بابرون فرمو دی ایسا دست بیب کن آماده بن ها بردی لندن نیسما بس بس اما چیه؟ باشتر میلن اما چیه؟ دکتر شلتون دوائی گومان بر را نگری راست اکر جوان میلن بابزم من باشتر ها شلتون جون لگرن ها لراستی من زور لگران و آواز دانان و اشتان نازانم هیچی بو چی بابه استا زور جاوازه و کلوو پیشتر ها دی بیلن اوه ایلوه چه باش نبید اوه راست اوه چه باش نبید دی بیدنگ وین زور باشه همو بگو دی جیمی یلا باشه باشه دی باش دی بابا تکایه ام جارش دی بابا تکایه باشه باشه زور چاکه دی یلا با دست پیکین یلا دی با دست پیکین فردی لندن نی Perdi landanisma. زور بداخم تو بلی مامن باش بید؟ کاری که ترسنگ نیا دل نیا با پولیانا چون که مامن بهیزا اگر ریت و دل نیا با خمد نبی بلام پولیانا شبتو نوتی خوشحال بنده آهنگ کدا وانی خاتو پولی ها وای نوت دا جیمی وا گورانی الین خیرا خندی تو بلی مامن گشت بی؟ دی ای زنم دلم سرلی ماما تو بلی باش بید بله بله ابی گیشت بی استا بله زوره ترسم لبارانه که چون که رگه شاخه که زور سخته بله خانمکم با امیش دگل برای سلطان ابروشت نه نه خیر توم خوی بطنیا رویشت چون که وای بباشت رزانی بله بطنیا رویشت بطنیا بباشت بله ایلم که شوهوای دار رویشت بیگو من دلی خوشه که بطنیایا کسی شیل اگل آنیه بله دلی بمه زور خوشه برای بندلتون بله لو جوره کسانه ایوی تنیا خوی هیلاغ بید کسی تر هیلاغ نکد چون که چوه نخوش ببینه لمشتانه وانی خاتو پولی؟ ها؟ بله راستا توم لگل اوش دا زور سپاسی هست اکم بله سر خود چاوری بکین لبر خاطری شلتون باشا؟ برحال ام بارانا زود رنگی خات لوانه لیو بوسید حتا بارانکا وسیدتوا بلام هره گره توا بزرد خانکی ویتو نومن پاش کم اکچا گوید بله پاش کم اکچا گوید اسپاس دکتور جان دست خوش نزانم چون دولی بردن بکم بم باران بانگ من کردید دکتور شلتون استا ایم قرزاری توین زور سپاس تانکم گرنگ نیه خاتو ویرز دوائی اوی مردکت چاک بو قرزکانت بدروا گرنگ اوی تندرستی باش بید بله تنها او گرنگا هیچی تر گرنگ نیه دل نیا بلوا زور زور سپاس دکتور جان. ببورم یه زرم کردی بردام سپاس تکم ببورنیم دستکان خوش بیا. برز ویز خرابترین کار اوه نخوش از بباشبون نکات چون که تو دلمیای لچک بونوات پیویست لسر خوا بید جو بگره به های درمانکو امشو بقولی انویت استاب شوب ده باشا استاب شوب ده زالبون بسر نخوشی ده گرنگترین شتا با چک بونوا تیگشتید تنها او گرنگه زور گرنگه زال بید بسر خود ده اگد لخود بید بله سپاس بلام نتوانم بوستم دکتور بوستا تا برانه که تواوا بید پیویستا بروم بله زور پیویستا ابید هر بروم بلام لراستی دا که هاتم همیان لآهنگی چاک بونوی پولیانا بون اوان چاوره مکن آی کمی کتر برانه که هیواش بیتوا دلتان هیچ نکات شوی کشات شوی کشات بوهر هموتن زور سپاس دکتور جان دستکان خوش بی اگولو خوب بی شان ما لریکام تلی اگدم همو بکوا بخوشی اشین بیوا همو دل خوش بین چپکی کل نو نیشان ما بروسکیه پوله پولی دنیا به هیچ رو نده مترسا بله مامم نه نه شتیوانا بی هرگز شتیوانا خوش رو نایا بله دوه کود الان چی با تلفونی باب کهین ها حوالی جی پرسین بله مالی ویلز تلفونی هن نیا نخیر نیا نا چی تلفونی هن نیا وابزانم لمالی خوان مالکو تلفونه کن زور دور نین بله زور دور نین اما چیا؟ خوایا با تلفون بو خوان مالا کبکین داویلی بکین چه پرسیاری لخیزانی ویلز بکا من خون قصه اکم لگلیان توانم زور لیب کم دوای وی عربانه کش که باش بو هیچ من لیب سر نهات باش بو و نیوی رگه کمان بریوا بهیز با نیوی رگه کمان بریوا بله بله باش بو خوما نیچ من لیب نهات زور سپاس بیزارم کردن و حافظ زور سپاس دانه کم و حافظ دانه الان چی خاطو پولی ها؟ دگو باسی ها؟ ماوی دو ساعت روشتو ها لوا چی لطنگانه ها بید نا زانم ای توماس چی روی داو ها؟ پیم بلین خاطو پولی او چی خاطو پولی؟ خاتو پولی؟ ها خان مکم؟ چی بوا؟ من باشم مام مکره دوا؟ وانیا؟ ها اکره دوا؟ تکات لیکم پیم بلا دولی خودتان مکم هستا بابروین جور است من دمیا هستا بابروینو باشا؟ بله وای من دلنیام دکتر شلتون گریتو ای چون بله گریتو خان مکم هر ساعت چه مگرم دوایا باشا منیش دم لگلتانا بابروین پولیانا توم چی موسی تکایا بگرانو باکم بینو تکایا تن لیکم بگرانو پولیانا وره بابچین جورو ام باران خرابا با سرمد نبه باشا هونی لسر خوبه لسر خوبه لسر خوبه آرام با لسر خوبه یه واش لسر خوب لسر خوبه هریست اسرکو هریست اسرکو یم بولاد بله مکه چون که توانم لکل مامم بمینو بله پیوی سب کرمو بوله پولیانا پیوی سب کرمو چاوروان بن چاوروان پولی پولیانا چاوروان بن پیوی سب کرمو Keep it so dark, keep it so dark. Pollyanna, Pollyanna.